Luin Opettajan lehdestä ensimmäisen artikkelin Polte päällä. Olin aivan myyty. Jes. Tämä on se, mikä minua innostaa. Tässä ovat todella kaikki ne elementit, mitä itse opettajana innoissani vien eteenpäin opetuksessa. Tietty sen mukaan, kun minulle suodaan siihen mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintätekniikan taidot ovat ehdottomasti minun juttu. Ne ovat helpottaneet elämääni oman erityisyyden puitteissa. Tähän sitten yhdistettynä opettajan innostus ja draaman käyttö opetuksessa, unohtamatta kestävää kehitystä. Tämä on se minun juttu, joka minua innostaa. Olen viime aikoina miettinyt, tällä hetkellä erittäin vähän tuntiopetusta tekevänä, vaihtaa suuntaa johonkin niistä 5 osaamisalueista, joita minulla on. Nyt sain itselleni jälleen vahvistuksen. Kyllä, minä tulen aina viemään eteenpäin oppimisen flowta. Jatkoin lehden lukemista ja luin sitaatin, olin monille ensimmäinen aikuinen, joka totesi, että sinä et ole laiska tai tyhmä, vaan sinulla on erityisvaikeus. Kyyneleet kirposivat silmistäni, sillä vieläkin sattui. Vaikka onneksi olen tuon saman osittain ääneen sanottuna kuullut, niin se olisi voinut tulla aikaisemmin. Erityisen kiitollinen olen siitä tuesta, jota Jamkinoksa olen saanut. Upeinta on se ajatus, että minä voin olla toisille kokemusasiantuntija. Ammatillisen opettajan opinnoissani kävin ensimmäisenä valinnaisena haasteelliset oppijat opintojakson. Opintojakson viimeisenä tehtävänä oli kirjoittaa itselleen huoneen taulu. Minun huoneen taulussa lukee: erilaisuus luo moninaisuutta. Rakkaudella on monet muodot. Aivan mahtava opettajani otti heti kopin taulustani ja sanoi: pedagoginen rakkaus. Hyvä väikkärin aihe. Väikkäriä en varmaan ehdi elämässäni toteuttamaan, vaikka siihen kuinka innostusta olisikin. Kokemusasiantuntijana, rinnalla kulkevana opastajana, tämä on se, mikä minulla on intoa elää todeksi. Rakkaudella opastaminen flow-fiiliksiin on se, mikä minua innostaa.